Zo, hallo lieve luisteraar. Ja, we zijn weer terug in Kakenburg. We hebben net een band gemist. Ja, die was net klaar. En nou, het is hartstikke gezellig hier. Het is lekker druk. Iedereen zit in de circus-tent, in de schaduw of in de zon. Er zitten ook mensen in de zon. En nou ja, een dolle boel hier. En ik ga eens even kijken wat er allemaal gebeurt. Ik zal nog wel in band komen. Ik ga even kijken of ik... Oh ja, Kiss My Knoplaug komt ook nog. Dus dat hebben we nog een keer. Hey, ik ga weer spelen, hè? Elke keer gewoon, elke dag. Komen we dan op de radio? Ja, alweer joh. Je bent echt, we kunnen deze mensen vragen om dat nog een keer te spelen. Dan ja, die kwam echt net te laat. Ja. Ik hoorde de laatste akkoorden. Dat is heel gedaan, hè? Wow. Hey, we waren net op het Museumplein. En dat is volgens mij ook iets voor daar staat een, ja, daar staat een kunstwerk voor steden. Ja, die drie metalen vlakken. Ik heb daar een keer een poster voor gemaakt. Dat mag niet. Kunstwerk. Maar wij kraken het. En vanmiddag waren er drie acts. Nou, het is een actie working for you. Ja, ik weet het. Ja, ik weet het. Ja, ik weet het. Ja, ik weet het. Ja, ik weet het. Ja, ik weet het. Ja, ik weet het. Ja, ik weet het. Ja, ik weet het. Ja, ik weet het. Ja, ik weet het. Ja, ik weet het. Ja, ik weet het. En dan kan je spelen. En dan niemand, ja, yeah, niemand kan het goed zien ofzo. Dat is heel spannend. Ja. Nee hoor, nee. En dan, ja, dus nu, ik zou het wel graag willen spelen. Want ik ging je helemaal naar de trainer. Ja, dat is but you're doing a lot of more like spoken words. Oh, yeah. Yeah. Yeah, so like two more. Yeah, sure. Yeah. Special for Alex. There are some songs where it's like, you'll probably hear it, like it's just much lower. Yeah, it'll be easy. Maybe I'll play them a bit more. Yeah, then it's like, up to you. Oh, wacht, we hebben een radio-interview. Ja, lieve luisteraars, we staan hier met de helden van Kiss My Knoplaug. Kijk hoor, dat werkt best wel. Ja, nou, dit is nog, is nog een beetje geheim, maar ik vertel het maar alvast. Ja. Voor de mensen die luisteren. Ja. 20 september in de Okkie. Album release Kiss My Knoplaug met Cabbage Ego Death uit Cabbage Antwerpen. Ego Death? What ja. The fuck is dat ja cabbage en knoflook. Ja, dat kan samen gewoon. Ja, dat is gewoon top. Dus ja. Ja. Ja, wij hebben er zin in. Ja, dus er komt een album. Ja. En wat is dat dan? Welke hits staan daar? De hits die erop staan is alle grote bekende hits natuurlijk. Zoals... Waarom ben ik zo moe? Ja, ben ik gewoon moe staat erop natuurlijk. En het Oksel-lied. Toxische Oksel-lied. En Take This Knoblauch. Ja, natuurlijk. It will protect you. Die is een groots opstaan. Ja. Een kerkorgel of zo. Ja, nou, dat nog net niet, maar, nee, maar ja, ongeveer. Ja, ja. En mijn vader is het nu aan het mixen. Oh, kijk eens. Ja. Is het daar goed in, hoor? Ja, nou ja, dit is mijn eerste album ooit, dus ik weet niet wat goed of slecht is, maar ik denk dat hij het wel maar goed doet. Het gaat erom wat je hoort, toch? Ja. Ja. Ja, dat denk ik altijd, ja. Ja, we gaan morgen het beluisteren, dus het is al... Oh, je hebt al opnames gemaakt en zo? Alles, ja. Ja, het organiseren van het hele ding uitbrengen, dat is pas echt veel werk. Ja, dus dat is gedoe, hè? Ja. Dat duurt dan maanden. Ja, de radio ook, is er. Hallo, ja. Hans Pottenpoel. Ja, dat is een radio-interview met de beroemde Kiss My Knoplaug. En helemaal niet Knoplaug, de DITD. Van, ik heb nog geen knoflook gegeten. Nee? En misschien in dat eten van net. Een teentje op de lege maag. Ik had vanmorgen... Ja, ik ben... Een kimchi-eitje heb ik gebakken vanmorgen. Met knoflook. Kimchi knoflook. En kaas. Ja, nou, die kimchi die zit boordevol met van alles. Ja, lekker. Ja. Dat is echt heb ik zelf gemaakt. Ja. Moeten we al opbouwen? Soundchecken? Ja, we moeten soundchecken. Ja, we moeten nu even soundchecken. Oh ja, dan ga ik even kijken of ik geluid kan snoepen. Ja. Ja, dus 20 september, Kiss My Knoplauch, album release in de Okkie. Ja, right. Thank you. Zo, hallo lieve luisteraar. Ja, we zijn dus weer op Krakenburg en zometeen gaat Kiss My Knoplauch spelen. Die, toevallig hadden we die een paar dagen geleden ook al op het Groene Veld gade geslagen. En we gaan eens even een beetje kijken of hoe het bij de bar is of zo. Of, want de muziek gaat nog niet beginnen. Binnenkort wel natuurlijk. Maar nu nog niet. Ja, dat moet dan maar. Ja. Je kan dat opschrijven bij Litchi ergens. Yes. Ik weet niet hoe dit allemaal werkt. Ah, kijk. Van je Edmund is. Oh, komt dat even goed. Jij weet wat er nog gaat spelen natuurlijk, of niet? Ja. Dadelijk speelt Kiss My Knoplauch. Yeah! En eventjes daarna Woody Grooves. Oh, Woody Grooves. Ja, ja, ja. Wat grappig, want Kiss My Knoplauch was van de week in het Groene Veld, waar we toch en gisteren heb ik nog Woody Grooves zien spelen. Nou, wat leuk, ik kon het hier alles. Maar toen was je ineens eentje. Hoe zou jij Kiss My Knoplauch omschrijven? Want een rider is frietsaus en klimaatpoëzie en kliko's. Het is een beetje spoken word en poppig en alles is allemaal. Ja, beetje rap. Ik vind het niet onder woorden te zeggen. Het is een beetje rappy. Ik heb dat opgeschreven van de week. Ik ben vergeten wat ik het nou. Want ik heb er wel over nagedacht van de week. Want ik denk ik moet toch iets opschrijven. Precies. Maar ik weet nou niet meer precies wat ik zeg. Nou, goed, maar anyway. Maar het is wel. Het is zwaar psychedelisch ook. En het is rap. En het is.

En dan eind augustus. Ja. Ja. En binnenkort Kiss My Knoblauch hier op Krakenburg. Ja, ook hè. Ja, dat is wel grappig, want die was van de week al. Toen de film natuurlijk. Dus ja, die, en die gaan een album uitbrengen ook, hè, dus dat komt helemaal goed. Mooi. Ja, en ik ga nu even eten, dus denk ik, ja. Smakelijk. Yes! Hey, you go. Yo. Hey. Ik kijk om me heen en denk van oké, ik moet niet zijn. Nee, het is bizar, hè? Ik zoek een vrijwilliger, ik wil even eten, maar dan moet iemand even praten ofzo. Of, nee. Nee. Nou. Ik niet, dankjewel. What? Yeah. We're plugged in. Papa. Papa, papa. Hallo. Dit is de soundcheck. Dit is de soundcheck. Dit is nog niet de echte performance. Hallo. De pas nu werkt out when the soundcheck ends and the performance starts, we just win. Maar wil je niet die omwisselen met die andere kleine man? Ja. It does sound like it's on. It sounds like it's on. It's working. It's working. Okay. Yeah. It's working. And the loop. Loop. Oh, die zit in de map. Hij zit er wel in. Deze zit in. Maar deze zit er. Ja, dus zometeen gaat Kismay Knoplauw optreden. En ja, we hebben alleen een beetje een kanaal gezien. Dus ja, van het geleid zit maar aan één kant, maar goed, dat merken we wel. En mocht iemand hierheen komen en misschien hebben we over een convertertje van Jack naar Tulp. Nou, dan zou dat wel handig zijn. Maar voor de rest gaan we gewoon lekker luisteren naar Kismay Knoplauw. Ja joh, heerlijk. Connecting. Bla bla. Ja. Song, hey. Ja, hij is daar. Ja. Oh, the mic wasn't on. Wait. Hey, ha, yes. The mic is on. Louder. Ja. Rustig aan. Ik ben een beetje dood. I'm dead. Je mag heel dichtbij komen. Hekelaars worden niet getolereerd. Glanzende druppels. Kijk naar de brandende zon. Ja, ik. Volle kracht. We hebben meer muziek nodig voor dit. Ja. Oké, try. You can try with the music. Oh, you don't want to sing. Yeah. It's awkward. Everybody's standing here. Guys, please talk among yourselves. Please, please. This is only a track. There's a lot of low in the guitar. I don't know. It's nice. It's nice. It's not bad. Het lijkt hier wel Tata Steel. Toxische dapperdapperoxel. Weer vergeten deel op te doen. Toxische dapperdapperoxel. Het lijkt hier wel. Is that enough? Voice? Ja, dit is even een preview, hè. Als jullie nog moeten plassen of zo, doe het dan nu. Want straks is het echte optreden. Als je nog in de rij wil staan voor een drankje. Ja, ik weet niet. Open up. Sure? Ja, sure kan ook. Sure. Lico Killer? Ja, kan gewoon voor de piano settings. Okay, we are going to pee and then we're gonna play for you. Thank you for sitting here or standing. Yeah. Thank you. are just daisy chains, and it makes exactly the same thing. But you can, on the back of the monitor, change the form. Extra, yeah. Kiss my Knoblauch, play now, come to the stage, come dance, woo! Jee, er is ons gevraagd om iets korter te spelen, maar... Nee. Dat betekent dat we misschien wat liedjes gaan overslaan. This These are just all the ingredients on the back of the Fleetshaus bottle. Water, niks is zoeter olie dan het gevoel. Suiker van jou. Azijn op mijn. Mijn zetmeel is zo geil. Mosterd bijna heilig. Rijen uitloop, kippen ei. Het kippenvel dat ik krijg als jij. Ei geel. In mijn mond. Bent. Doubt coming out of my ears. Gemodificeerde maïsmeel. Al heel een mighty verdikkingsmiddel. Hitting critical, critical mass. Natuurlijk niet ontbreken, het volgende lied. Van tevoren mag je even aan je eigen oksel ruiken. Hoe staat hij erbij? Is hij al toxisch? Toxic. Gaat nog prima. Kijk naar de brandende zon. Yikes. Bolle kracht. Lachende baby gaat voorbij goed en kwaad. Goed en kwaad. Heterdaad. Vlam op de straat. Grill me. En grill me. Grill me. En grill me. Je raakt me. Stralend stinkende strakke kleren, plakkerige oren. We horen je geur, we zien je stank. Denk aan de pure, pure noodzaak. Denk aan de pure, pure noodzaak. Denk aan de pure. Denk aan de rechtszaak. Denk aan de pure. Toxische dampen lijven op zo. nooit meer vergeten deel op te doen. Toxische dampen uit mijn oksel. Het lijkt hier wel Tata Steel. Er hangt iets in de lucht. En de rest mag stikken. Wie nou wint? Wie nou wint? De buit is binnen. Meester van verdienen. Heet de hoge oven. Willen wij teuken? Kooks 2 rookt en lekt aan alle kanten. Kooks 2 rookt en lekt aan alle kanten. Kooks 2 rookt en lekt aan alle kanten. Het staat in de kranten. CO2, fijnstof, stikstof, wiklood, grafiet. CO2, fijnstof, stikstof, kwikloot, grafiet. Asfalteer mijn longen, alsjeblieft. De hel is niet elders, maar hier in Velsenoord. Omgeving IJmuiden. Het leger. Toxische dampen. Toxische dampen. Toxische Oké, deze heet Clico Killer. Baby, your Clico is leaking, he said. Well, rancid oil and chunks of bread. Come round our ankles, yes, that's why I called you. You're the man of Planomatic. Hit me, fix me up, wizard, with your chains or your hip and your electrical scissors and your thick, strong, info-rich instruction manual that tells you who not to trust and how to punch a salmon to death in less than 7 minutes. At your service, sir, as a Clico Killer. I'm your guy, you buy me and I'll get you out of all your nasty situations. I'm your Facebook best effect who's current, ultra speed reflexo duo systemation. Flashed in the sun and he winked at his super shulker. He was a man, oh man, that's for damn sure. I'll get to the bottom of this, he said, and he meant it. Then he jumped right into that leaky, stinking bin, head first, neck second, then the rest, chest, belly, hip, butt, boots, charisma. From deep inside, I heard him gurgle. Clico Killer to ground control, we're struggling the leak, stop stopping it, just keep coming it. Once out, out, out, into the street and round the corner. I could tell he was drowning from the way he stopped sounding so pleased with himself. Outside the Clico, the leak got thicker, it was licking my waist and I could taste my belt on the way to the end of the street was blocked by this flood. Hell's bells and buckets of blood. I bit my tooth and begged for mercy. Oh my bin, I am sorry for having offended thee. And I regret all of my illegally disposed of batteries. Because they have offended thee, my bin, who art all good and deserving of all my love. My eyes wide shut and ready for doom when a hand touched my shoulder and a tiny voice boomed. Try to relax. You may be experiencing symptoms of the apocalypse. It's been in the schedule for years. I looked and there was a fairy, a hairy one the size of an apple, standing on my shoulder and pissing and pissing. Listen, we're only drowning the ones who deserve it. You heard me, we have a plan. What you didn't know is the fairy typical network, they send us these signals through their wheels. When we found that out, we made a deal with the Clicos, mobilized and moved in and weaponized our sorrows, you see. We are sad, but we don't let it get us down. We sat in your bins and we drank the junk at the bottom of the bottle of Taco Bell. Like the doctor's baggies from the hypocrite studies with vomit by Tesla for the restless babies. We drank and we drank and we drank and we drank. We drank and we drank and we drank and we drank. Till the rage rose up in our bladders. And we sent out a sign to the rest of the desperate crew. Tightly coordinated, rightly bullet pointed, deep fried encoded action sequence 2. Piss the pain away. So, surrender yourself to this flood, said the fairy. Let the water lift you up and take you away to a less clean place. Where piss is for pleasure, and fairies exist, and Clicos roll free through the hills. Thank you! So we're gonna make it shorter. By not talking in between. Oké, jullie, wie kan een geluid maken van een kraak of een spleet? Krakend geluid. Ah. Zijn hier wel niet voor niets op Krakenburg, hè? Lekker. Blijf het doen. Ik lig 's avonds in mijn bed. Ik kijk naar het plafond. Er zit een spleet. Hey, kijk. Er komt een kakkerlak met een gouden tand in rondjes uitgedanst. Na wat vlugge moves, een soort house dance groove, eindigt de kakkerlak in een pirouette naast mijn oor. Ik zie lichtjes en rook uit de spleet. De kakkerlak zegt: ga je mee? Happy days als ik in de spleet me wegweet tussen de glanzende laagjes van latex, baksteen, stuk en beton. Brokkelend brekende fundamenten opgeschud door ons. Waar de spleet zit, zit een lijn met de lijn van de tijd. Het is de glitch in de matrix. We moeten er niet omheen, maar we moeten er in. We maken onze eigen plek en we bruisen zo hard dat de wolkenkrabbers zich achter hun oren krabben en piepend en krakend een nieuwe spleet maken. Kakkerlak zegt: the cracks are where it's at. The cracks are where it's at. The cracks are where it's at. The cracks are where it's at. The cracks are where it's at. Cracks are where it's at. The cracks are where it's at. Cracks are where it's at. The cracks are where it's at. The cracks are where it's at. The cracks are where it's at. Crushing my fist on the ground, not a friend of the weak, letting the thundering sound fill out my veins till I'm ready to wrestle with colossal statues. Shirt, we pull our brains in the groin, we like to heat, waving our thumbs in time to the peace of the rain. Never, I got when you tell me that secrets of you. Like pleasure is a weapon, and strength through crackness. The cracks are where it acts. Concrete is crumbling up, down to the roof. We are not planning to stop, putting all over it. Not meant to be in the back, writing all of the laws. They thought of an ice cream machine embellished with pearls and the portrait of the queen. Now she's not laughing, her ice cubes are melting. She's swimming in thousands and stack of them. A crown was snapped and cracked into bits for the bite in the cockroaches. En ik weet nu waar het leven leeft. Ik weet nu zonder gezweef de weg naar de reef vol onderkruipsels en wortelbewoners. Die spleten maken en bewaken. Onder een steen leven was nog nooit zo zinvol. Oh, ja, dankjewel. Jullie zijn ook echt een heel leuk publiek. Dus, zet het applausje maar door voor jezelf of de mensen om je heen. Hey. Het volgende lied gaat over mijn kat. Hij heet Monkey. Ik ga even hier staan, want ik kan het zo, ja. Fluffy boy, fluffy boy, fluffy boy. Fluffy boy, fluffy boy, fluffy boy. Fluffy boy, fluffy boy, fluffy boy. Fluffy boy, fluffy boy, fluffy boy. Fluffy boy, fluffy boy, fluffy boy, fluffy boy, fluffy boy, fluffy boy, fluffy boy, fluffy fluffy fluffy fluffy fluffy fluffy fluffy fluffy fluffy fluffy fluffy fluffy fluffy fluffy boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy. Fluffy boy, fluffy boy, fluffy boy. Fluffy boy, fluffy boy, fluffy boy. Ja, dankjewel. Ja, we kunnen kiezen uit twee liedjes om over te slaan. Nee. Dus zo'n liedjes om te spelen. Medley. Ja. Medley. Doe we gewoon Mooners. Ik wil liever Soerslap. Oké, dat is nu Soerslap. Oké. Let's go. Oh, jij hebt deze nodig. Ik sta wel hier. Toch? Ja. Ja. Oké. Soerslap, looking for love. Who can I call? I'm dreaming of a sweet, strong, wet, hot, soft, cool baby. Come get me and carry me out through your favorite rain. Slap, sloop, slip, sloop. I was sliding along in the sewer beneath all the peep. Priep, priep, priep, priep. Priep, priep, priep, priep. Dreaming of lettuce and leaves, life is bitter and sweet. Priep, priep, priep, priep. Above ground is danger. My mother was murdered. She tried to survive. She bit a turnip, but the bomb of poison for us goes with her men. My soul. But trying to eat. Sewer, slut, looking along. Who can I call? I'm dreaming of the sweet, strong, wet, hot, soft gore, baby. Come get me and carry me out through your favorite drain. I ran and I ran on my single muscular foot. Escaped on the ground and practiced my nasty guy look. In the night we drank, in the day we stank. My only friend with a fly could skunk. Then one day the rat came out to hunt. Notorious tangle up circle of tea. He spat in my face with three of his monster heads. The other five heads were just glaring, his face bulging red. I looked in his eye and I didn't know why, but I felt mostly pity and saw he was shy and angry and angsty because he was ugly, and I gave the rat king a kiss instead. Sewer slug, looking for love, who can I call? I'm dreaming of a sweet, strong, wet, hot, soft core baby. Come get me a curry as your favorite drink. He felt all the blood start bubbling through his heart and told me to climb on his back and be alert. I held onto his hair and prayed some prayers. We ran through the shins and another was there to take us up to the outside world, to take back the land that was ours from the fort. We went to a piece of ground that was green, brown, green, wet, and wet with joy to see that the harvest was fat. Wrecking was my horse and raging, of course. We galloped with force in the house with a Porsche, and the humans were armed with petrol and sparks to fry us alive until we were dead. The petrol from close to our heads but missed its target, and a flame went out of the light and onto the car. The explosion was giant, a raging hot tyrant that ate the house, and the humans who buy but was sad to do lecture and quick to survive it. That green brown green garden was ours. To us, love, looking for love, who can I call? I'm dreaming of a sweet, strong, wet, hot, soft, got sweet, strong, wet, hot, sweet, strong, sweet, strong, sweet, strong, sweet, strong, wet, hot, soft, got sweet, strong, wet, hot, soft, core, baby. Come get me and carry me out through your favorite drain. Ja, we gaan gewoon moe overslaan. Speciaal voor Rots, die verkleed is als wietblaadje vandaag, hebben we gekozen om dit lied te skippen. Anders valt hij in slaap. Wij vallen zelf ook altijd in slaap bij dat lied, dus ja. This song is about vampires. Extracting the juice of life from the living, the earth and its beings. Taking and taking and taking. It's about the vampiric tendencies of profit and cold heart coffin production. Smelly of rotting flesh and degraded consciousness. The soulless exploiting the soulful, sucking for energy, sucking for power, sucking for wealth. As the health of our living world decays before our very eyes, we lose futures in the violent present of the sucking and sucking and sucking and sucking and sucking and sucking and sucking presence of these villains. Take this Knoblauch, it will protect you. Take this Knoblauch, it will protect you. Nimm diese Knoblauch, will dich schützen. Flaky, flaky nails on chalkboard, rub me out and rub it in. I think about the bowels in towels tied up by blistering fingers. Ringing doorbells, let me in, let me in. From my coffin to above, Loving my drippy dripping fangs, let me out of grippy gripping and spoking about in deep underground worlds. What will I tell my squatty oil drilling fangs? Take this Knoblauch, it will protect you. Take this Knoblauch, it will protect you. Nimby's a Knoblauch, and a verdict's a tie. It's the garlic of truth. Breath spice to subvert dogma. May the garlicky wind of change inflate your shriveled heart. May the worms feast on your mountains of shit. May the worms feast on your military industrial complex. May the worms feast on your growth incentive. May the worms feast on your marketing strategy analysis program. May the worms feast on your human resource management. May the worms feast on your position of privilege that makes you feel invincible as you use your inherited wealth just in order to gain more wealth to maintain your position at the top of the food chain, at the top of this pyramid scheme. I wish it ends here. May the worms feast on you and replenish the soil with all the soul that you stole. Now everybody sing together, yeah? Take this Knoblauch, it will protect you. Take this Knoblauch, it will protect you. We do one more round, yeah? Take this Knoblauch, it will protect you. Nimm dieser Knoblauch, wird dich schützen. Dankjewel. Nou, dat was het denk ik dan. 20 september in Okie is onze albumrelease. Daar staan al deze liedjes op. Met een echte cd en zo. Ik weet niet wie ze zijn, maar ik heb gehoord dat ze heel leuk zijn. Oké. Oké, misschien moet Rots nu even weggaan. Het is toch het einde, dus het maakt niet uit. Oh ja, ik moet even de gitaar op. Oh ja. Dat was ons laatste lied. Dat was het. Echte punk, weet je wel. Ik weet het niet. gewoon moe of ben ik slecht in plannen? Ik weet het niet, ik weet het niet, ik weet het niet. Ben ik gewoon moe of zijn het de pesticiden? Ik weet het niet, ik weet het niet. Ben ik gewoon moe of heb ik B12 tekort? Ik weet het niet, ik weet het niet. Ben ik gewoon moe of doe ik te veel dingen? Ik weet het niet, ik weet het niet. Ik weet het niet, ik weet het niet. Ik ben gewoon moe, ik ben gewoon moe. Ik ben gewoon moe, ik ben gewoon moe. Ik ben gewoon moe, ik ben gewoon moe. Ik ben gewoon moe, ik ben gewoon moe. Ik ben gewoon moe, ik ben gewoon moe. Ik ben gewoon moe, ik ben gewoon moe. Ik ben gewoon moe. Kruipend in mijn tunnel, in de krochten van mijn bubbel. Ondergronds kronkelen, gedachten als wormen. Wat voel ik, wat voel ik, denk ik. Wat voel ik, wat denk ik, wat voel ik, denk ik. Ervaar de moeheid van strijd om aandacht en tijd. Eén ding is zeker, ik moet beter weten. Maar ik voel hetzelfde als weten. En hoe kan ik voelen wat mijn lichaam bedoelt als ik altijd in mijn hoofd zit? Als ik altijd in mijn hoofd zit. Het is de macht van de reden en dat is de reden voor onze vervreemde relatie. Met lijven en leden en lijden en leven en lijden en lijden en lijden en lijden en lijden. Mijn lichaam gaapt, het is genoeg, ik ben gewoon moe. Mijn lichaam gaapt, het is genoeg, ik ben gewoon moe. Mijn lichaam gaapt, het is genoeg, maar ik ben gewoon moe. En toch lig ik wakker. Ben ik gewoon moe of zijn het microplastics? Ik weet het niet, ik weet het niet. Ben ik gewoon moe of heb ik een sugar dip? Ik weet het niet, ik weet het niet. Ben ik gewoon moe of zie ik te veel pixels? Ik weet het niet, ik weet het niet. Ben ik gewoon moe of ben ik wanhopig? Ik weet het niet, ik weet het niet. Ik ben gewoon moe, ik ben gewoon moe. Overload speaking. Submit your data, compare your ratings report. Your average sleep efficiency and rest of length of my pillow per second. Shake your status acquisition, part extension, some success. Freeze your doubts and crunch your numbers, you were born to move. So of the big guilty hole in your chest, the debt for your existence is 40 audited hours a week. Keep your eyes on the road, on the prize, on the new improved front. And in life at the end of the tunnel, the fun you'll buy. If your salary's high enough, tabs on your attention, we've got discounts on consent. But don't stop scrolling, just stop crying. Don't stop strolling, just stop thinking. Don't stop scrolling, just stop moaning. Join the queue of most at the deadline. Panic, humble, move, panic, overspawner. Panic, humble, move, epic, a burnout. Panic, humble, move, will it pain of us who? Panic, humble, move, of the drunken in the west. Panic, humble, move, of the broken in my love. Kapitalisme. Ja, dank jullie wel. Ik ga wat stickers hier voor op het podium leggen, zo. Over 30 seconden. Jullie waren toppubliek. Hallo, hallo. Give it up for Gizma Knoblauch! We're gonna build up the stage now for Woody Grooves and do a short sound check, and then we will be back with another band. Get drinks at the bar. Put your picture on the dating board next to the bar. Find clothes in the free shop. Yeah. Oh. Sorry, Lufaas, misschien was het even wat minder geluid. Maar dat kwam omdat Kiss My Knoblauch afgelopen is. En nu wordt alles in gereedheid gebracht om, om los te barsten van Woody Grooves, die gisteren ook al op Radio Kotterpie te horen waren, live. Alleen toen was het alleen de zanger met zijn gitaar. En nu zijn ze voltallig met z'n drieën en ze zijn keihard aan het opbouwen. En dat gaat zo meteen helemaal losbarsten. Dus maak je maar klaar, lieve luisteraar. Het gaat zo meteen snoeihard ten onder hier. Thank you. Oh nee, of zo! Kan je het met de nagaan? Ik ben helemaal check one, two. check one, two. Horen we al vocals in de zaal? Denk vandaag. 13 september brengen wij een EP uit. Daar wil je bij zijn. In de AQ, tickets kosten maar 10 euro. Dus als je je telefoon hebt, ga dan naar de site en koop een ticket. Of maar 10 euro of 13 van als je dat wil. Hallo allemaal, welkom bij de soundcheck van Woody Grooves. Het is weer als leukste soundcheck, wil je bij zijn? Ik verwacht dat jullie zometeen als we klaar zijn allemaal komen dansen, want het wordt super leuk. Zo fijn om jullie allemaal weer te hebben. Waarom is nog niet alles gratis? Dieper nog geen, heb collega's om me heen. Waarom geven door vermoeidheid voel ik me toch alleen? No pain, no gain, ben helemaal verdoofd. Is dit het leven dat me al die jaren lang is beloofd? Misschien als ik nog harder werk, mijn grindset versterk, kan ik eindelijk eens voelen wat het is om te bedoelen. Maar vannacht toen ik sliep, hoorde ik ergens diep van binnen steeds maar weer die prangende vraag: waarom is nog niet alles gratis? September in de AQ. Oh hey, we're quitting. Ik ging net de lyrics aanpassen naar dat wij een EP-release hebben, 13 september in AQ. Dat ga ik nog ongeveer de 100 keer herhalen vanavond. Tickets €10 of €13,12. Je mag zelf kiezen. With us, which will be starting in minus 1 minute, so run. Yes. Okay. Woody Grooves. Well, please applaud Woody Grooves. Hello. So I reckon I do this in English, yeah? The talks in between. So this first song is about the part where all resistance starts. Where you wake up and you just realize you really don't feel like going to fucking work today. Yeah. And that feeling, that's the feeling that we take, and then we turn it into something positive and something nice, and we look, how can we make this world actually, how can we actually make it better and like create alternatives? Something that people here are definitely doing. So I want to throw a big shout out to Krakenburg, because you guys are fucking awesome, yeah? What you're doing here is actually fixing this world. And fixing this world, yeah, it starts with the feeling of resistance. And that starts with not going to work. Ik heb gewoon geen zin. Elke morgen weer word ik wakker en ik denk, ik heb echt totaal geen zin in mijn werkdag. Dus ik pak mijn boek en ik maak ontbijt op bed. Doe niet mee met dat gestres. Het moet altijd maar weer productiever. Maar ik zit aan mijn limiet. Ik kan niet harder, dus laat mij maar vliegen. Of voortaan meld ik me ziek. Want ik heb geen zin om werk te doen. Wat ik zelf verzin, voelt veel te goed. En wat denk maar niet dat ik kom. En als je vraagt waarom, zeg ik maar geen zin. Ik heb geen zin. gewoon geen zin. Ik heb gewoon geen zin. Ik heb gewoon geen zin. Gewoon geen zin. Ik heb gewoon geen zin. Chillen niet alleen. Ik heb mijn vrienden op bezoek. En we zitten al een uur aan de koffie. Zeggen niet zoveel, maar ik weet dat het niet hoeft. Als het saai is, zit het goed. Van vervelen word je creatiever. Als iedereen dat zou doen, dan was de wereld toch een heel stuk liever. Dus ik ga nu met pensioen. Want ik heb geen zin om werk te doen wat ik zelf verzin. Voel veel te goed, de was ik er maar in. Denk maar niet dat ik kom. En als je vraagt waarom, zeg ik maar geen zin. Ik heb gewoon geen zin. Ik heb gewoon geen zin. Ik heb gewoon geen zin. Gewoon geen zin. Ik heb gewoon geen zin. Ik zou heus wel willen werken aan een betere wereld voor iedereen. Maar ik wil geen rijker maken of een onderdeel zijn van een verrot systeem. Deze wereld is oneerlijk, dus ik kap met werk en neem mijn vrienden mee. Vanaf nu doe ik alleen nog wat ik zelf wil, want ik heb geen zin om werk te doen wat ik zelf verzin. Voelt veel te goed. Ik heb gewoon geen zin. Dank jullie wel. Ik snap je boosheid wel, alles staat op het spel. Je wordt van alle kanten overvraagd. Maar dat komt niet vanuit iemand zijn bruine huid, maar door een rijke die de wereld haat. Dus richt je woede op die haten. De tijd om ergens voor te staan is daar. Luister nu maar goed, want als je het nog niet weet, ook migranten zijn oké. Wees nou niet zo fucking racist. De enige middenaai die je van je geld bevrijdt, is toch echt de kapitalist. Ik snap wel je gevoel, maar niets wat je bedoelt. Ik zie niet waarom het niet anders kan. Eet eens een rijke op, zorg dat je niet meer stopt. Ga door tot alles is veranderd, want je onderbuikgevoel is niet gebouwd op haat of liefde, maar op een wereld die niet echt bestaat. Kom met me mee en vorm een zegemaat van positieve. Werkelijk alles wat ik zeg is waar. Luister nu maar goed, want als je het nog zo fucking racist. De enige minderheid die je van je geld bevrijdt, is toch echt de kapitalist. Als je het nog niet weet, al die migranten zijn oké. Wees nou niet zo fucking racist. De enige minderheid die je veiligheid bedreigt, is toch echt de kapitalist. Alles fucking duur. De rijken. Aan wie betaal je kankerveel huur? De rijken. Wie maken boeken winsten, maar betalen je nog steeds maar 10 euro per uur? De rijken. Wie hebben delen niet geleerd? De rijken. Zorgen dat de zorg niet functioneert? De rijken. Wie zien een volk met een grens aan aarde met de eind en willen toch nog meer? De rijken. Wie vliegen heel de wereld rond? De rijken. Voor wie wordt al die olie opgepompt? De rijken. Wie willen macht om de macht en doen alles maar het alles wat verandering voorkomt? De rijken. Wie doen de hele dag niks? De rijken. Wie zet de hele wereld in de fik? De rijken. Maar ze zijn zwak in hun luid ingezakt. Niet voorbereid op mensen zoals ik. En jij, en zeker deze fucking drums! Mellencruz!

heeft daar te veel van. Er is één iemand in dit land die daar te veel van heeft. En dat is onze boy, Willem van Oranje. Reden 1, ik heb persoonlijk geen zin om Willy te beën terwijl ik voor mijn studie leen. Reden 2, de Oranjes werken mee aan het imperialisme al vanaf de VOC. En reden 3, noem jij dat democratie? Ik wil wel stemmen, maar ik heb nog nooit een stembiljet gezien. Reden 4, ik heb geen huis in het vizier, want je neef speelt Monopoly in ons land met veel plezier. Dan voelt dit landje misschien eindelijk als thuis. Oh, dus lieve Willy, het is nu tijd. Geef je rechten op en word gewoon een burger. Zoals burger, zoals burger, zoals bij. De ene is een nazi en de andere een huisjesparasiet. In de quote 500, dat is niet zo bijzonder. Als je steeds maar doekoe krijgt van elke Nederlander. Oh, dit is toch niet gewoon. Die mag bij een persoon. Want die koning van de kroon. Nak zijn geld, nak zijn kroon. 1,3 miljard is best wel veel. We staan op en zing maar mee. Wat je eigenlijk wil. We zeggen, ik hoef geen koning. Geen koningshuis. Dan voelt dit landje misschien eindelijk als thuis. Oh, dus lieve Willy, het is nu tijd. Geef je rechten op en word gewoon een burger zoals wij. Ik hoef geen koning, geen koningshuis. Dan voelt dit landje misschien eindelijk als thuis. Oh, dus lieve Willy, het is nu tijd. Geef je rechten op en word gewoon een burger zoals burgers, zoals burgers, zoals burgers, zoals burgers, burgers, zoals burgers, zoals burgers. Robin Cruz, de was. Ik gun jou een beter leven. Je mag zijn wie je wil zijn. Kom dat koningshuis vergeten. Want die kroon is ook jouw keten. En dan zijn we samen vrij. Ik hoef geen koning. Geen koningshuis. Dan voelt dit landje misschien eindelijk als thuis. Oh, dus lieve Willy, het is nu tijd. Geef je rechten op en word gewoon een burger zoals wij. Hey, ik hoef geen koning. Oh, geen koningshuis. Nee, dan voelt dit landje misschien eindelijk als thuis. Oh, dus lieve Willy, oh, het is nu tijd. Geef je rechten op en word gewoon een burger zoals burgers, zoals burgers, zoals wij. Oh, maar jij weet het. Een publiek zonder zin solo! What a fucking party! This is the time where we realize our privilege and the fact that we're here together and how what a special thing that is. And that it's in one way privilege, but also in another way superhuman. Also superhuman. and also the basis of resistance. The fact that we're here together, talking to each other, hanging out, dancing to some fucking music. This is where it all starts, yeah? This is where we talk to each other. How are we actually gonna fix this fucking world? We're doing it, we're in it together. So all y'all, I'm asking you to make a little round and try to find someone you don't know yet and shake their hand, introduce yourselves, have a little chat, and I'm gonna drink some water. This song is about being together. It's called Praat Met Me. Ik loop langs, je draait je blik naar mij. Ik weet wel wat je wil, maar het voelt toch niet als de tijd om te gaan voor het contact. Denk dat ik even wacht voordat ik durf te zeggen wat ik eigenlijk meteen van je dacht. Ik kijk je aan en jij kijkt ook terug, maar na 1 of 2 seconden gaan je ogen alweer vlug naar beneden. Het is ook eng, we kennen elkaar niet. We hebben geen excuus om te beginnen met verbinden, dus heb ik één simpel verzoek. Praat met me, praat met me. Deel je verhaal met me. Zeg me wat je eigenlijk denkt. Jij hoeft niet bang te zijn. Voel met me, haat met me. Zijk over je baan met me. Voel de energie die je brengt. Gun jezelf nou eens en praat met me, praat met me. Schrijf een verhaal met me. Geef me alles wat je bedenkt. Jij hoeft niet bang te zijn. Dus voel met me, haat met me. Zijk over de staan met me. Word maar van de wijsheid doordrenkt. Dat er niks beters is dan dit. Zeg maar echt niet hetzelfde zijn. Ik loop rond en niemand kijkt naar mij. Te bezig met zichzelf of met elkaar of met de pijn van het systeem. Voel me alleen en helemaal vervreemd. Ik wil verbinden, maar het voelt alsof ik te veel ruimte neem. Ik spreek je aan en jij kijkt wazig op je. Was helemaal in gedachten over alles wat je nog staat te doen. Het is goed. Vertel me wat je voelt. Ik zit niet in soort juiste set gedachten te verwachten. Dus heb ik één simpel verzoek. Praat met me, praat met me. Deel je verhaal met me. Zeg me wat je eigenlijk denkt. Jij hoeft niet bang te zijn. Dus voel met me, faal met me. Zijk over je baan met me. Voel de energie die je brengt. Gun jezelf nou eens en praat met me, praat met me. Schrijf een verhaal met me. Geef me alles wat je bedenkt. Maar van de wijsheid doordrenkt dat er niks beters is dan dit. Dat er niks beters is dan dit. Niks beters dan dit. Oh, en wat voor artiest zou ik zijn als ik dat dan niet ook daadwerkelijk zou doen? Only in English today, I guess. We're trying to be inclusive here, yeah? So, what's up? What's your name? How you doing? Beaver. I'm good. Good, we got it good over here. Your name's Beaver, you said? Hell yeah, can we get a shout out to Beaver over here? And Beaver, I know you're already doing some. Beaver cooked the food today! Not me alone. How many others involved? Alright, but shout out for the food, yeah? That's the basis of our connection right here, this thing we're doing. A big fucking shout out to Beaver. So it looks. You know, this is usually the point where I ask the question, are you ready to change the world with us tomorrow? But it seems like Beaver's already changing the world, all right? Well, what about you? What about you? What's your name? How are you doing? I'm Sky. I'm doing good. So what's your name? Sorry? Sky. Sky. Shout out to Sky, everyone! And you're good, you said, yeah? What's making you feel good today? So many people in my house celebrating that we exist for 2 years and we're not evicted. We're not fucking evicted yet! Woo! All right. yeah, so same here, you know, if you're already here and you're working on this fucking amazing place right here, you are the reason that we're here partying together. So everybody, big shout out to the Beaver and the Sky! Staat op en pakt mijn hand. Je zegt me deel met mij de dans. Dus we dansen en we praten over liefhebben en haten. Ik vraag je waar je naar verlangt. Je zegt dat alles beter kan. Dus ik zeg, gaan we doen, want samen is er niets dat ons niet lukt. Je hoeft niet bang te zijn, dus voel met me aan, met me zijn cover, je staat met me, word maar verpletterd. En gun jezelf nou eens en praat met me, schrijf een verhaal met me, geef me alles wat je bedenkt. Je hoeft niet bang te zijn, dus voel met me aan, met me kanker, sta met me, word maar van de wijsheid doorleefd, dat er niks beter is dan dit. Dankjewel. So this next song is about something we care deeply about. About 3,000 kilometers from here, our world leaders are fucking up. Free Palestine! Can I get a little from the river to the sea? Palestine will be free! From the river to the sea! Palestine will be free! Thank you. So this next song is about the fact that it's actually, you know, many people are not speaking up. And sometimes I wonder why. I think it's in parts because it's really, because it's honest to God really hard sometimes not to look away. And we need to be aware of this and then we need to dismantle it. And this next song is about waking up, looking at your Instagram, not looking away and turning this into action. This is Sterksign. Het doet me pijn, het zou anders moeten zijn. Het gaat echt niet goed met de wereld, dus ook niet met mij. Dus ik verdwijn achter weer een rookgordijn waar ik in onwetendheid kan verkeren. Dat voelt even fijn. Ik wil niet bagatelliseren wat er speelt om me heen. Maar waarom maak ik van de wereld nou mijn eigen probleem? Wil me niet laten overspoelen door dit slechte gevoel. Voel je wat ik bedoel? Ik moet nu eventjes sterk zijn. Er is misschien wel een probleem, maar ik hou me cool. Ik moet nu eventjes sterk zijn. Denk aan de mensen om me heen, met wie ik het doe. Ik moet nu eventjes sterk zijn. Ik kan er echt niet meer omheen, dat ik boosheid voel. Ik moet nu eventjes sterk zijn. Waarom wil ik eens een weg om het juiste te doen? Ik moet nu sterk zijn. Ik moet nu even sterk zijn. Sterk zijn. Ik moet nu sterk zijn. Ik moet nu sterk zijn. Ik moet nu even sterk zijn. Ik ben niet zo naïef dat ik geloof dat ik eigenhandig de wereld veranderen kan. Maar hoop misschien dat wanneer jij naast me staat, we samen net iets meer zijn dan druppels op een gloeiende plaat. Ik wil niet bagatelliseren wat er speelt om me heen. Maar waarom maak ik van de wereld nou mijn eigen probleem? Laat me niet langer overspoelen door dit slechte gevoel. Ik heb een groter doel, ik moet nu eventjes sterk zijn. Er is misschien wel een probleem, maar ik houd me cool. Ik moet nu eventjes sterk zijn. Denk aan de mensen om me heen, met wie ik dit doe. Ik moet nu eventjes sterk zijn. Ik kan er echt niet meer omheen, dat ik boosheid voel. Ik moet nu eventjes sterk zijn. Waarom wil je steeds een weg om het juiste te doen? Ik moet nu sterk zijn. Als we dan sterk zijn, if we're all gonna be strong together, then there is one strategy that works the very fucking best, yeah? As working people, we have one thing in our power. Hey, I'm hearing it. Ik zeg het je nu, heb jij een probleem? Neem dan je collega's mee. Ga naar je baas, zeg hem dan dit. Hoezo gun je helemaal niks? Hou je echt onze zuurverdiende money voor jezelf? Beter leer je even delen, anders weten wij wat helpt. Staken! Ba-da-ba-ba-ba-ba. Ja-da-da-da-da-da. Ba-da-ba-ba-ba-ba. Oh, we gaan staken. Ba-da-ba-ba-ba-ba. Ja-da-da-da-da-da. Ja-da-da-da-da-da. De baas doet niks, hij werkt en toch heeft hij een miljard. En terwijl hij zijn Lambo rijdt, raak jij steeds meer jaren kwijt. En hij zegt, niet zo zeggen, heb je nooit een keer genoeg. Maar hij mag bij zichzelf beginnen, daarom gaan wij morgen vroeg staken. Ba-da-ba-ba-ba-ba. Ja-da-da-da-da-da. Ba-da-ba-ba-ba. Iedereen, we gaan staken. Ba-da-ba-ba-ba-ba. Ja-da-da-da-da-da. Kom je winstmarge, je kan niet van en alles willen harken. We zijn niet van om te vechten voor mensenrechten. Wij gaan niet weg, we staan op en staken. Kom je winstmarge, je kan niet van en alles willen harken. We zijn niet van om te vechten voor mensenrechten. Wij gaan niet weg, we staan op en staken. Genoeg geld voor je huur, check. Niks in de supermarkt duur, check. Op vakantie gaan, check. En nooit meer in het rood staan, check. Eindelijk tijd voor je oma, nooit meer hele dagen uitzonen. Het klinkt te mooi om waar te zijn, maar het kan allemaal als we samen gaan staken. Op je winstmarge, je kan niet bang en alles binnen harken. We zijn niet bang om te vechten voor mensenrechten. Wij gaan nu echt de straat op en staken. Op je winstmarge, je kan niet bang en alles binnen harken. We zijn niet bang om te vechten voor mensenrechten. Wij gaan nu echt de straat op en staken. Dan is het nu tijd om te vieren dat we vrij zijn. To celebrate our freedom, this is, I have to say, our most underrated song, if I may be honest with you. But it has a little dance which gives it a little edge, so especially in the choruses you may follow along. It'll be fun. Ben het er niet mee eens, maar ik wil wel mijn salaris, anders heb ik een probleem. Mijn baas doet wat die wil, ik kan er niet omheen, want de macht die ligt bovenin. Ik ben afhankelijk, ik wil gewoon mijn eigen keuzes maken. Het is heus niet zo raar als je denkt, ik voel de vrijheid van binnen naar buiten geraken. Want jij kan me niet vertellen wie ik zijn moet. Mijn baas kan me niet vertellen wie ik zijn moet. De staat gaat me niks vertellen. En al helemaal het groot kapitaal heeft niks te zeggen. Can I get an amen to that? Woo!

En daarnaast heb ik nog mijn vegan eiwitpoeder. Met mijn hennep ert rijst word je breder dan je moeder, dus. Woo! Okay! Potentially awkward if you still eat meat. But we don't care, there's only one thing you have to do, and that's lose yourself in the beats. If you do this one simple thing, you will feel it in your bones. The one and only fucking truth, the one and only Farhat! Virus en kanker lief! Motherfucker, alsjeblieft! Toon eens wat empathie! En wordt een veganist! Een koe heeft echt geen zin in robots aan de tieten. Dus laat je niet door rijke agriboys bedriegen. Een gans die heeft niet eens de ruimte om te vliegen. Als je niks doet, zit je tegen jezelf te liegen. Ga naar het oosten om een slachthuis af te fikken. Een veeboer mag van mij wel in zijn trekker stikken. Denk niet dat al die kippen dit nog langer pikken. Maak je klaar om het hele systeem op ver te flikkeren. Woehoe! Een nieuwe wereld! Voor jou, voor mij, maar natuurlijk ook voor alle motherfucking beesten in de wei. Dat is nog eens echte gelijkwaardigheid. Dus Krakenburg, zijn jullie er klaar voor? Let's fucking go! Dieren zijn kankerlief! Motherfucker, alsjeblieft! Hey! Hey, hey, hey! Toon eens wat empathie! En word een veganist! Final drop of the night, which means that I'm going to need you to create a little circle here in front of me. Yeah, you know what's up. Krakenburg, I know you can party harder than the rest of all the shows we played this year. We've been playing a bunch of fucking shows and I've seen you party hard. I know you can do it. Do it for the animals. Do it out of love. All right, are y'all ready? Here we go! Oh, psych! Not yet! Dieren zijn kankerlief! Open up, open up! I'm coming in! Toon eens wat empathie! Hey, twee, hey, twee! Dieren zijn kankerlief! Motherfucker, alsjeblieft! Yeah, yeah! Toon eens wat empathie! En word een veganist! Hey, hey, hey! Dank jullie wel. We got another fucking song for you. This one is about a question I ask myself at night when I'm sleeping. When I'm sleeping, I ask myself this question. It's kind of weird. So I'm like in my dreams, and then this fucking question pops up, yeah? I'm like having an exchange with somebody. I'm buying some fucking oat milk or something. And I think like, why do I have to pay for this? Don't we have enough for everyone, you know? It just feels so weird. Why? What's this money thing we're trying to put in between? At this point, scarcity is a fucking lie. And so this question pops up in my dreams, and I just can't seem to find the answer. What is it? It's one simple fucking question. Waarom is nog niet alles gratis? Ik heb er nog geen, heb collega's om me heen. Waarom geven door vermoeidheid voel ik me toch alleen? No pain, no gain, ben helemaal verdoofd. Is dit het leven dat me al die jaren lang is beloofd? Misschien als ik nog harder werk, mijn grindset versterk, kan ik eindelijk eens voelen wat het is om te bedoelen. Maar vannacht toen ik sliep, hoorde ik ergens diep van binnen steeds maar weer die brandende vraag. Waarom is nog niet alles gratis? We hebben toch voor iedereen al lang genoeg. Doe het nou voordat het te laat is. De ondergang van dit systeem komt nooit te vroeg. Waarom is nog niet alles gratis? Er is geen reden meer om iets voor geld te doen. Dus breng je los van al die status. Zullen voor de collectief of je deelt of niet? Een SUV. Over Discovery, pomp die benzine op alsof die shit is for free. Was het maar free, kan mijn Shell op z'n lied. Was er geen winst te behalen als het olie dan niet. Als alles nou eens gratis was, dan voelde ik pas wat de zin is van een leven dat me zomaar is gegeven. En het zaad zaait gras en de boom geeft hars. De natuur heeft alles wat je verlangt. Waarom is nog niet alles gratis? The bridge in a bit, and for the internationals here, there's one word that all Dutch people love the most, and it's called gratis. So when I do this, it's time for you all to chant, and it goes like gratis, gratis, gratis, gratis, gratis, gratis. All right, you got it. So we're entering the bridge. Halfway through the bridge, I'll give you this sign, and then you know you're up. Yeah. Ik snap ook wel, het is best wel veel gevraagd. Maar ik voel dat ik toch wel eens naar heb geraakt. Het is te krachtig, ik kan er niet meer omheen. Wat verwacht je? Dat ik blijf simpen voor dit systeem. Pak mijn hand maar, want samen is meer dan alleen. En geen zorgen, ik sleep je door de moeilijkheid heen. Want morgen staan we in een wereld waar nog gratis is. So much. We are Woody Grooves, and we will be releasing an EP in Aku 13th of September. You want to be there? It's a Saturday night. You want to come dance with us? Familie Vloei will be playing. Onkruid will be playing. There are some fucking amazing bands, and it'll be us there. Tickets at the Aku website. Woo! or woodygrooves.nl/tickets. You can also come talk to us. You can buy a t-shirt if you want to, but you just want to... Check out our Instagram or Spotify, all that good fun. And then I think... Nog één refreintje dan. Waarom is nog niet alles gratis? Toch voor iedereen allang genoeg. Doe het nou voordat het gratis. De ondergang van dit systeem. Waarom is toch niet alles gratis? Er is geen reden meer om iets voor geld te doen. Dus breng je los van al die status. Zullen we worden collectief, of je het wilt of thank you. Wordt fucking leuk. Come talk to us if you want a t-shirt or something. Or if you want to talk anyway, you just come talk to us. Hello, hello, hello, lovely people. I hope this was an amazing performance, right? Give it up for Woody Groot! Alright. But the night has not ended. We still Ik je ook nog geen Debbie gezien. Je hebt ook nog niet Debbie. Succes, mensen. Zo, lieve luisteraar, nou, dat tering, zeg. Dat was Woody Groove. Ja, dan moet ze... Ja, jeetje. Problemen te zijn, maar... ja, oh, lieve luisteraar, ja, jeetje, nou. Dit was Woody Groove en... Van Zandplein is hier. Your voice went down like a machine. I'm a machine. Ik ga bijna nog een keer. Ben je gemeente laten doen? Dood? Ja, dood. Ja, de eigenaar. Dit is echt wel cool, hè? Ik vind smart to drink smart. Ik was op zoek naar de poëzie. Ja, oh. Heb ik nog niet gezien of gehoord. There once was a man in Nantucket. He tried to sell me a bucket. So I told him, suck it. I don't want your bucket. A beautiful story. And poetisch. And yeah. Excellent choice. Yeah, I mean, you've been here it's already. But they have it's nice. Ship is, yeah. Yeah, I think there's still nice, a circus act coming up. In there. Ah, the fire, yeah, true. Oh, yeah. It's good. It's coming up. Beer, maybe. Ja, dus lieve luisteraar, het is tijd om afscheid te nemen, denk ik. Het moet een print al laat worden. En alle kleine kinderen moeten nog gaan slapen. Dus ga maar lekker slapen, lieve luisteraar. En dan gaan we hier nog een leuk feestje hebben. Dus blijf lekker luisteren naar Radio Potpoe, want we komen vast alweer eens terug. Maar ja. Yeah.